राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 22 मई 1995 साय लगभग 4 बजे गीता वंश स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। शरीर को पकड़ रख नहीं सकते, ममता को रख नहीं सकते, कामना पूरी कर नहीं सकते, शरीर के साथ रह नहीं सकते, उसमें तो साथ रहने की चेष्टा ये बना रहे जब निरोग रहता नहीं निरोग करो जो परमात्मा सदा साथ रहते हैं उसको साथ मानते नहीं रखते नहीं रखना चाहते नहीं ये बात होगी। दशा परमात्मा अपना अपना है, मम ही वांसो भगवान पीछे पड़ गए मेरा आंश है मेरा, उसे सुनते ही नहीं, धन संपत्ति रहने वाले नहीं जो पकड़ रहे रख लेंगे उल्टा काम कर रहे रख सकते नहीं, उनको रखने की चेष्टा करते हैं, या जो रहता है उसे उपेक्षा करते हैं, उसे परवाह नहीं। नाम बोलो भाई। ब्राह्मण और क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण पहले के कर्मों के फल रूप से मिले हैं या पहले के कर्मों के संस्कार अंश का प्रभाव है? देखो भाई, कर्मों का विषय आप देखो सुनो, अपने 18वें अध्याय के 12वां श्लोक है, ईश्वर आप विचार करो और पढ़ो और मैं कहूँ वो भी सुनो तो कर्मों का पता लग जाए ठीक तरह से। ये जो हमें सत्संग मिला है ना, ये कर्मों का फल नहीं है, ये कृपा का फल है। जितना लाभ उठा लो उठा लो, अधिक से अधिक लाभ उठा सकते, बिल्कुल एकदम पुरुषार्थ की बात है, कर्मों का फल नहीं है। कर्मों के फल से तो अनुकूलता प्रतिकूलता जो भोग रूप से वो आती है, जिसका सुख दुख भोग करते हो वो कर्मों का फल होता है, ये भगवान की कृपा का फल है। अलौकिक बातें मिलती है, विचित्र बातें मिलती है, गीता की रामायण की विचित्र विचित्र ऋषि मुनियों की बातें मिलती है, ये अपने कर्म का फल नहीं है, ये केवल कृपा का फल है, भगवान की कृपा है। उसको अनुमान लो तो निहाल हो जाओगे, अगर नहीं मानो तो ही रह जाओगी। कितनी प्रत्यक्ष बात है कि शरीर के साथ आप रह सकते ही नहीं, उनके साथ तो रखने की चेष्टा रखने की भावना करते हैं, अगर परमात्मा आपसे दूर होते नहीं सदा मौजूद रहते हैं, प्राण चलते तो यू ऊपर ढुर है जैसे बीते जात सजन करो हरवा साथ है, उसको मानते नहीं, सदा ही वियुक्त होता है, एक क्षण भी आपके साथ शरीर नहीं रहता, उसको तो रखने का ही उद्योग हो रहा है, जानते हुए शरीर का वियोग हो रहा है, जितने वर्ष आए उतना वियोग हो गया, उतनी तो मौत आ गई, प्रत्यक्ष बात है, इसमें कोई संदेह हो तो बताओ, या चेत नहीं कर रहे हैं, अब कितने दिन बाकी है इसका पता है नहीं, तो छोड़ रहा है उसको छोड़ना है, और जो हमारे साथ रहता है उसको साथ रहना। इतनी सी बात है, जो स्वतः छोड़ रहा है छोड़ रहा है उसको छोड़ रहा है, और स्वतः जो साथ है उसको साथ रखना है, एक बात इतनी है। इसमें कुछ शंका हो रही तो क्या क्या करवाऊंगा मैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण पहले के कर्मों के फल रूप से मिले हैं या पहले के कर्मों के संस्कार अंश का प्रभाव है? अन्य का कोई प्रभाव नहीं, वो उनमें तो जो गुण है आपके अंश का, यानी जो उनमें गुण है ना, ब्राह्मण में अलग गुण है क्षत्रिय में अलग है, तो ये उनके कर्मों के फल रूप से है या कर्मों के संस्कार अंश का प्रभाव है? अब संस्कार फल क्या है आप बता सकते हो? संस्कार किसको कहते हैं, फल किसको कहते हैं? कर्मों नाम सुनकर बोलते हैं। जिन कर्मों से आपका जिस दंपति के साथ संबंध था उसका यहाँ पर जन्म हुआ है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, गीता माया है, ब्राह्मण का कर्म स्वभाव जन्य स्वतः है, बस ये स्वभाव वाले होने से ही वहाँ जन्मे हो आप। अब उन उनको अगर आप बढ़ाना चाहो तो बहुत जल्दी बढ़ा सकते हो, और उपेक्षा करो छोड़ दो छोड़ सकते हो। मनुष्य शरीर है वो स्वतंत्रता दी है, इसमें चाहे सो आप कर सकते हो। भगवान ने पराधीन होने के लिए नहीं बनाया है, आपको परतंत्र होने के लिए नहीं बनाया है, सदा के लिए मुक्त होने इसीलिए बनाया है, मनुष्य शरीर दिया इसीलिए है। अब इसमें क्या बनाए क्या नहीं, जो आपको मौका मिला है आपका उद्धार करने के लिए भगवान ने बनाया है। मैंने तो संतों की पुस्तकों में पढ़ा है, भगवान किसी को भी पराधीन बनाने के लिए नहीं भेजा है। ये संसार है ना, इसमें जो ममता कर लेता है तो ममता करने से संसार भयभीत होता है, और ममता त्यागने से संसार खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ममता रूपी पत्थर रखने से चीज खराब होती है। ये माया जिस बच्चे पर ज्यादा मोह रखेगी वो मूर्ख रह जाएगा, जिनको ज्यादा मेरा समझे वो नष्ट हो जाएगा, पतन हो जाएगा। वो तो बात ठीक है ना, आप अगर उठा लोगे अपने आप को ममता को भीतर से तो भी स्वतंत्र हो जाएगी चीजें, ममता करने से वो चीज बंद जाएगी, पराधीन हो जाएगी, अरे आप पराधीन हो जाओगे, दोनों दुख पाओगे। इस वास्ते परमात्मा ने आपको सदा स्वतंत्र होने के लिए बनाया है, और जगत भी आपको स्वतंत्र देखना चाहती है, संपूर्ण जगत। आप ऊंचे उठ जाओ जगत उसका आदर करती है, ममता करने वाला का जगत आदर नहीं करता है, ममता का त्याग करने वाला जगत आदर करता है। जगत खुला हो जाता है, आपको खुली हो जाती है। आप छुट्टी दे दो आप छुट्टी पा जाओगे, आप पकड़ो तो आप पकड़ जाओगे। इस वास्ते पहले से संस्कार है, उन संस्कारों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में जन्म होता है। अब वहाँ जन्म होने पर जो स्वाभाविक कर्म है उनको उद्योग करो तो बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाएगा। अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा, तो पूर्व के संस्कार है उनसे देर उनका सदुपयोग करो। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, और कर्मों से भगवान का पूजन करो, जो आपके कर्म है शास्त्र विहित है, शास्त्र अधिषित करना नहीं है। अपना कल्याण चाहता है उसके लिए शास्त्र अधिषित कर्म तो विहित है ही नहीं। शास्त्र कह दे करो और करो केवल उपकार के लिए, हित के लिए, सेवा के लिए। मनुष्य के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है, सबकी सेवा करे और भगवान को याद करे, आप स्वतंत्र हो जाओगे। तत्व ज्ञान से स्वतंत्र हो जाता है, कर्मयोग से स्वतंत्र हो जाता है, और कर्म से बंध जाता है, फंस जाता है, या छूटता नहीं के जन्म तक। एक जन्म में किए हुए कर्मों के भोगते भोगते 84 लाख जोड़ी बीत जाएगी, फिर भी कर्म बाकी रह जाएंगे। इस बात के लिए संस्कार के हैं, और क्या हो तो कोई नहीं। जैसे कोई नई गाड़ी या नई कोठी बंगला खरीदने पर सबको बताने की दिखाने की इच्छा होती है, तो इसी प्रकार नए नए साधक को साधना विषयक उपलब्धि बताने की इच्छा करती है, तो इसको गोपनीय रखने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? गोपनीय तो अपनी भली बातों को गुप्त रखो, और जो साधन करना चाहे साधक हो उसे प्यार पूर्वक साधन बताओ, जहाँ बताओ वहाँ ले जाओ, आप गाओ आप बताओ, बड़े प्यार से। तो नए साधक के साथ प्रेम का आदर का बर्ताव करो, उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, जिससे कि वो साधन में लग जाए। उपेक्षा मत करो, उदासीनता मत करो, उसका तिरस्कार अपमान मत करो, उनके साथ आदर करो, प्रेम का बर्ताव, तो आपका अंतर्गत शुद्ध होगा, उसे शुद्ध होगा। मन में हितेशिता होने से एक असर पड़ता है, उनका हित चाहो तो ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु वा कष्ट दुःख भाग भवेत्। ये पुण्य के बात ऐसी आई कि हम साधक को लगावे साधन बतावे तो हमारा साधन गुप्त नहीं रहेगा, और गुप्त रखेंगे तो बता नहीं सकेंगे। तो आपकी स्थिति मत बताओ, साधन बताने में कोई हर्ज नहीं है। अब मैं इतने तक पहुंच गया हूँ, इतना कर गया हूँ, ये गुप्त रखने की बात है। साधन बताना शास्त्र में लिखा है, गीता बताओ, रामायण बताओ, सत्संगी बातें बताओ, सत्संगी सुनी हुई बातें सुनाओ, टेप सुनाओ, सुनी हुई बातें सुनाओ, भैया जी हमने सुनी है, कुछ दोष नहीं है। अपनी जो स्थिति कैसी हो गई है, ठीक अच्छी है, उस बारे को मत बताओ, इस बात तो कोई बाधा नहीं लगती। स्वामी जी आपने कहा था कि सच्चे हृदय से व्याकुल होकर पुकारो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो मैं इस उपाय से परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता हूँ, ठीक है, परंतु ये हृदय पूरी तरह से भगवान में एकाग्र नहीं हो पाता है, मन किसी न किसी तरह से संसार में भटक ही जाता है, तो सांसारिक वस्तुओं की तरफ रुचि और लालसा कैसे मिटे, कुछ उपाय विस्तार से बताइए। देखो सबसे पहले आपका विचार पक्का हो जाए, उपाय पीछे मिलेगा। जैसे हम बद्रीनारायण जाएंगे, जा ही रहे हैं, फिर उपाय मिल जाएगा। ऐसे पहले पक्का विचार कर हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, बिल्कुल परमात्मा की तरफ ही चलना है। लोग निंदा करे तो परवाह नहीं, लोग प्रशंसा करे तो परवाह नहीं, अनुकूल सामग्री मिले तो परवाह नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति मिले तो परवाह नहीं, धन आ जाए तो परवाह नहीं, धन चला जाए तो परवाह नहीं, कोई भला कहे तो परवाह नहीं, कोई निंदा कहे तो परवाह नहीं, हमें तो अपना कल्याण करना है। ये सब विचार जितना आपका पक्का होगा, वैसे आपको सहायता मिल जाएगी, उपाय मिल जाएंगे, बताने वाले मिल जाएंगे। आप अपने विचार को स्थिर करो, अब बसाय थे करने पर भी मन नहीं लगता, मन संसार में चला जाता है, तो उसको हटाकर भगवान में लगाओ, और नहीं लगता तो भगवान से प्रार्थना करो, अपना बल पूरा लगाओ, लगाने पर भी नहीं करते थे, हे नाथ हे मेरे प्रभु आप कृपा करो नाथ क्या करूं, आपने भूलो नहीं हे प्रभु, आपकी विस्मृति नहीं हो, आपकी स्मृति हो, आपको याद रखो, भूल जाता हूँ नाथ, ऐसे प्रार्थना करो। और वो करते ही रहो, कहते ही रहो, दो दो तीन तीन चार चार मिनट में कहते रहो, हे नाथ मैं भूलो नहीं, हे प्रभु आपकी स्मृति हो जाए, आपकी याद बनी रहे, हे नाथ मैं भूलो नहीं, ऐसे भगवान के पीछे पड़ जाओ। और यूँ नहीं की इतनी देर करूंगा, दो दिन के चार दिन करूंगा, घंटा देखू, ऐसा नहीं। बालक जब अपनी लालसा पूरी नहीं होती तो रोना शुरू कर देता है, वो ये नहीं पूछता कि इस वक्त में रोना शुरू करें सिद्ध होगा कि नहीं होगा, अभी मुहूर्त है कि नहीं, ये नहीं पूछता। माँ सुनती है कि नहीं सुनती है, ये नहीं पूछता। पांच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट के लिए रोता हूँ, ऐसा नहीं मानता नहीं, जब तक सिद्ध नहीं हो रोता ही रहता है। उसमें तो माँ मर जाए तो क्या करे, हमारी माँ मरती नहीं कभी। आप शुरू कर दो, जब तक नहीं सुने तब तक पीछे ही पड़ जाओ, पिंड मत छोड़ो, रात और दिन उसको याद करो, नाम लो, कीर्तन करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, सत्संग की बातें सुनो, जो सुनने में आपको सुगम मालूम देती है सुनते सुनते कि ये तो हम पालन कर सकते हैं, उनका पालन करना शुरू कर दो, वैसे ही जीवन में लाना शुरू कर दो, कठिन दिखते उनको स्थगित कर दो। जिस तरह से आपने परीक्षा दी होगा, हम जब परीक्षा में बैठते हैं परीक्षा देने के लिए, तो हमारे सामने पर्चा आता है, उस पर्चे में देखो कि कौन सा पर्चा, कौन सा नंबर, पहला दूसरा तीसरा पांचवा छठा सातवां छठा नंबर है, वो प्रश्न ठीक हमें याद है तो पहले वो लिख दो, जो ठीक याद है वो लिख दो, जितने ठीक याद है वो लिख दो, पहला प्रश्न याद नहीं आया तो उसको फिर विचार करो, पहले ही उस पर रख जाओगे तो फेल हो जाओगे याद रहते हुए। इस वास्ते जो जो अच्छी बातें हैं वो लिख दो। इस तरह से ही आप जिन साधनों को सुगमता से काम में ला सकते हैं उनका शुरू कर दो, उनको लाना, जिनको लाना आपके कठिन मालूम देता उनको छोड़ जाओ, स्थगित कर दो, सुगम से सुगम साधन को लाओ, उसमें पक्के रहो, उनमें कच्चे मत पड़ दे। जिसको आपने सुगम समझ लिया है और अपने उद्धार करने वाला ऐसा समझ लिया है, उसके पालन में फिर उसमें ढिलाई मत करो, पक्की रीति से पालन करो, तो दूसरे साधन करने की आप में शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, उत्साह हो जाएगा। ऐसे करते करते जितनी बातें सुनती सब काम आने लग जाएगी। पहले आरंभ में आते हुए आकर के देखो तो पहली बातें समझ में नहीं आती, सत्संग की जितनी बातें सुनते हैं समझ में नहीं आती है, धीरे धीरे समझ में आने लगती है, उनमें सुगमता से पालन करने के लिए लग जाओ। जैसे कहा सुबह शाम दोनों भक्त बड़ों को प्रणाम करना तो शुरू कर देने, आपने ये तो सुबह शाम करना ही, फिर छोड़ना नहीं है, बहनों के भाइयों को सब के लिए ये बात है, तो छोड़ना नहीं, फिर बड़ों को प्रणाम करना ही है। अभिवादन शील से नित्यम वृद्धोप सेविना चत्वारी तस्वीर वर्धन थे आयुर्विद्या यशो बलम, उम्र बढ़ती है, बल बढ़ती है, विद्या आती है, यश होता है, सब लाभ होता है। कोई लाभ न दी तो परवाह नहीं, संतों से सुन लिया कि योजना बनो के नमस्कार करना तो हमें तो करना ही है, सुबह शाम दोनों को ये शुरू कर दिया, फिर ठीक कई बातें ठीक हो जाएगी, घर की कलह मिट जाएगी, आपस में खटपट मिट जाएगी। अब सुबह नमस्कार के शाम लड़ाई कब करेगा, करेगा दिन में तो शाम को मिट जाएगी, पग पड़िए क्या करोगे। इस तरह से मामूली बातें देखते उनको भी आप काम में लाना शुरू कर दो, केवल ये शुरू कर दो, उठते ही भगवान को याद करना, तमेव माता च पिता त्वमेव बोल दो, भगवान को नमस्कार कर लो, पृथ्वी पति को नमस्कार कर लो, फिर पैर फेंको, जल को छूते ही भगवान को याद को जल जाता जल शिवरा जल ही देव जल माई जादू जिंदगी ऐसी बहुत बातें दोनों को याद कर दो नहीं कर दो अपने किसी से करवा मत बोलो मीठा बोले न चले पर ढक ले पांचों चंगा नानगा हरी बजा था दे मीठा बोलो बस राखो जीव कहे इम पंको कड़वा बोलो प्रीत किसी लोह तरी तरवार लागे जीव तनी तरवार जैसी जीव ही तरवार लागे जैसी लोह नहीं लागे। एक मैंने कहानी सुनी है पुरानी याद आ गई। एक लकड़ी लाने वाला काटने वाला जंगल में जाता था लकड़ी काट के लाता था सदा ऐसा काम करता था अपने उससे अपने जीव का चलाता था। तो एक दिन सिंह मिल गया तो सिंह के साथ में मित्रता हो गई तो सिंह ने कहा कि तुम डरो मत तुम्हारे को मैं खाऊंगा नहीं नष्ट नहीं करूंगा तुम आ जाया करो तुम्हारे साथ बातें करेंगे। तो इस तरह से भी मित्रता हो गई। तो मित्रता हो गई तो एक दिन वो लकड़े वाला आया नहीं। सिंह ने देखा क्या हुआ भाई दो तीन दिन नहीं आया तो वो सिंह गया। सिंह गया उसे मिलने के लिए तो वो पड़ा हुआ था बीमार था तो सिंह पास में जाकर बैठ गया सामने। तो सिंह बैठ गया तो सिंह मांसाहारी होता है दुर्गंधी आती है भाई मुख से दुर्गंधी आती है तो कह दिया कि थे दुर्गंधी आती है मुख से। सिंह उठ कर चला गया। दो चार पांच दिनों के बाद वो ठीक हुआ लकड़ी ला रहे फिर गया कुल्हाड़ी हाथ में लाकर वो सिंह गया। तो सिंह ने कहा कि देख तेने मेरे को कहा ना तू एक मेरा काम कर इस कुल्हाड़ी की मार मेरे सिर पर कि तेरे को बात बताऊ कि कैसे मारू मैं कहता हूं। फिर पांच सात दिन के बाद उसे वो मिला तो कहा देख कुल्हाड़ी की तो ठीक हो गई है पर थे कल थे दुर्गंध आवे दूर बैठ वो अभी तक घाव नहीं मिला है और वो मिलेगा नहीं उम्र भर अब सावधान रहना मेरा भरोसा मत रखना। तो जीव तनी तरवार जिसी लोह तनी तरवार न लागे जीव तनी तरवार जिसी कटवा कड़ू बचन होता है कड़वा वो उम्र पर खटकता है और खुद के गलती और कड़वा किसी को कह दोगे तो स्वयं के चोट लगेगी स्वयं के। आप साधन करते हो ना जैसे रोजाना बकरा काटते उसे कीड़ी मर जाए तो परवाह नहीं होती पर आपसे कीड़ी मर जाए तो खटके को कीड़ी मर गई आज तो कीड़ी कैसे हो गए। तो ऐसे साधन करने वाले के द्वारा कोई भी कड़वी बात निकल जाएगी अनुचित बात निकल जाएगी तो खुद के खटकेगी उसका प्रायश्चित किए बिना संतोष नहीं होगा। तो किसी के साथ कड़वा वचन बोलोगे किसी का तिरस्कार करोगे अपमान करोगे तो वो आपके खुद के खटकेगा उसके भी खटकेगा। तो प्रेम बोलो तो मीठा बोलना निम चलन और हरेक से नम्र होकर के चलो अरे पर होकर ढकले दूसरे में गलती हो पर कुछ मत करो चुप कबीरा बोले मत पर्दा किसी का खोले मत पर्दे पर्दे अंतर है कई हीरा कई पत्थर है किसी का पर्दा मत खोलो। तुम्हारे क्या अवगुण नहीं होते हैं अवगुण कहने में एक आदमी का उत्साह होता है बड़ी खुशी से कहता है एक कहता है मैं वो भी कह वो उसे उम्र कहता है बहनों में भाइयों में ऐसी आदत होती है वो मत कहो परागा अवगुण मत कहो गुण ले जाए कालू कहे गुण ले गुण का इजाजू दो सुनो होता तो मायाकृत गुण और दोष अनेक गुण है वो बहन देखिए सो अवे क्यों देखो आपको अवगुण देखने के लिए पैदा किया क्या ये ठीक नहीं करते वो ठीक नहीं करते ये ठीक है वो ठीक बैठी करता ही नहीं करता आप तो बैठी ही कर रहे हैं अवगुण देख रहे हैं। तो मीठा बोलन निम चलन पर अवगुण सकल अरे पांचों चंगा क्या था, हरी भजन, भगवान का भजन करना और हाथ से उपकार करना, हो सके तो अपकार मत करो, किसी का नुकसान मत करो, हृदय से सबका भला चाहो, सबका भला करो, आप भले हो जाओगे, आपका भला हो ही जाएगा। दूसरों का तो भला करने पर भी होगा कि नहीं होगा संदेह है, पर आपका भला जरूर हो जाएगा। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, सब ख्याल भलाई करो, भले बन जाओगे, आप श्रेष्ठ बन जाओगे, इस वास्ते सबके साथ उपकार का काम करो। साधन करना है हमें, अपने जीवन को शुद्ध निर्मल बनाना है, एक एक अवगुण दिखे तो उसको तत्काल निकालो, कोई भी अवगुण दिखे अपना निकाल दिया, बात करी और बात में कोई कहीं चूक गया भूल गए तो उसको याद रखो कि अब ऐसा नहीं भूलना, ऐसी भूल अब नहीं करना है, ऐसे सावधान रहो। साधक के लिए सावधानी बहुत आवश्यक है, हरदम सावधान रहना है। शूरवीर लड़ते हैं तो युद्ध में लड़ते हैं और भगत पर फिर बंद हो जाता है युद्ध, परंतु साधक का जो जूझना है वो हरदम आठ ही पर, दिन में रात में सुबह शाम में हर समय सावधान रहना है। साधन एक चीज ऐसी बढ़िया है कि जीवन के साथ उसका संबंध है, समय समय पर पाठ पूजन कर लिया ये साधन नहीं है, नहीं करने के वजह अच्छा है, पर साधक वो कहलाता है जो हरदम साधन करना है, पक्का विचार करेगा हमें तो अपना साधन करना है भाई, तेरे भावे जो करो बोलो बुरो संसार, पर नारायण बैठ के अपनो बोल बोहार, अपना अंतर्गत ठीक करना है, दूसरा करे बड़ी अच्छी बात, न करे तो नचारी क्या करे, अपना तुझे शुद्ध बनाना है। एक एक भाई एक एक बहने से विचार करे, ये जो सत्संग का मौका मिला है ये कर्मों का फल नहीं है, ये कृपा का फल है। आप उद्योग करके सत्संग नहीं जुटा सकते, मिलता है तो मुफ्त मिलता है, उद्योग करके मिला लोगे क्या, धन के अधीन है क्या, धनी से धनी आदमी क्या ऐसा सत्संग जुटा दे, हाथ की बात नहीं है। धन लगा हुआ तो धन का सदुपयोग कर सकते हैं, परंतु सत्संग का आप जुटा दो हाथ की नहीं है। संत महात्माओं के भी आप विचार करोगे तब वे कृपा करेंगे आ जाएंगे, आप नहीं करोगे तो सत्संग जहाँ हो रहा है आपके ऊपर कोई पंचायत ही नहीं है, आप जाकर लाभ उठा लो, जल बह रहा है पी लो, काम कर लो। और एक बात बता मैं कि जब मौका मिले तब उसका काम उपाय कर लो। एक कहानी आती है, यो अरहट होता है ना, अरहट घड़ी बंदी रहती है ऊपर से चलता है, वो घड़ी आती है यो यो कर घुस जाती है, उसी चल जाती है भर करके माला की माला ऊपर आती रहती है। तो अरहट होता है उस पर एक लकड़ी होती है, उसको पंदड़ी कहते हैं, पंदड़ी खट खट खट जो चक्कर होता है जिसके ऊपर माल चलती है उसके डंडे होते हैं, तो डाया चला और आगे खट पड़ जाती है वो, तो वो इस वास्ते दी जाती है कि अचानक छूट जाए तो पीछा उल्टा घूमेगा नहीं, हो चट्टी हो जाएगा पड़ी, अब ऐप से घूम के ब्रेक होता है, तो वो एक पड़ी है जो वो खट खट खट होती है। तो बहुत सी बकरी पी कर चली गई, वहां पर कोई होद नहीं होता, कोठा नहीं होता, पानी आता है बहता चला जाता है, तो बहुत सी तो बकरियां पीकर चली गई। एक दो बकरी कही ये खटपट मिट जाए तो फिर पिएंगे, और खटपट मिटने के बाद देखे तो वो खाली पड़े, उसे वो पानी जो चलता जलता था बहता थोड़े बह गया, पानी अब है नहीं। ऐसे आप लोग कहते हो ये खटपट मिट जाए पीछे भजन करेंगे, छोरी का पीला हाथ हो गया फिर भजन करेंगे, अब इतने काम रह गया इतना हो जाए फिर भजन करेंगे, वो खटपट खटोर मिटे पीछ देगा जयराम निषद भजन, राम नाम सत बोल जाएगी तो खटपट में ही शुरू कर दो अपना काम, है देने से भी शुरू कर दो। तू खट खट तो पानी मिल जाएगा, खट खट छूट दो खट मिल जाएगा, अभी नहीं तप रहा कोई। ऐसे संसार के जो जो काम धंधे हैं, संसार के जो है मजे हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस है कि एक दिन हम न होंगे। ये तो सत्य है, अपने चल दो फिर क्या करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी फिर करेगा कब, एकदम पट परलय हो जाएगी फिर। इस वास्ते सुबह से शीघ्र जो अच्छा काम करने का विचार किया है तो उसको जल्दी करना चाहिए, उसमें देरी नहीं। तू नमयते न पते दर मृत्यु आवत, जब तक मौत न आ जाए तब तक जल्दी से जल्दी काम कर लेना। दूसरा काम इसको छोड़ कर करो। एक नीति में श्लोक आता है कि भोजन का वक्त हो जाए तो कई काम है तो स्वतंत्र आय भोगतव्य, सौ काम छोड़कर भोजन पहले कर लो, और स्नान करना हो तो हजार काम छोड़ कर भी, मतलब सौ गुणा इसको अधिक देना आदर। हजार काम हो सहस्त्र स्नान मात्री, और दान देना है तो लक्ष्मी बिहार लाख काम छोड़ दो, दान पहले दो, और भगवान का बदले करोड़ काम छोड़ के हरीश मरे। शतम बिहाय भोक्तव्यम सहस्त्र स्नान में आचरित, लक्ष्म बिहाय दातव्यम, और कोटिंग हरिम स्मरे। तो भगवान का मतलब काम बिगड़ जाएगा। देखो संसार का काम तो सुधर गया, संसार कितनी शुद्ध आते राम नाम सत बोले जब कुछ नहीं रहेगा, वो एक खाते में हो जाए बिगड़ा, हाय मैंने कुछ नहीं किया ऐसा होगा। ऊपर भरते भरते रहे, खूब करते रहे, अंत से हाय कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं खाता में खटेगा। भजन स्मरण करोगे, कीर्तन करोगे, नाम जप करोगे, गीता का हमारे पाठ करोगे, सत्संग करोगे, इतना किया होगा। ये काम करने का है, साथ में चले तो साथ में चलने की बढ़िया बात तो लेते नहीं, और रुपया पैसा देते ये साथ चलता नहीं। रुपयों का संग्रह करो इस तरह से भजन का संग्रह करो। तो कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। राम दड़ी चौड़े पड़ी, धन तो चौड़े नहीं है, धन तो किसी किसी ओनर से उसी तिजारी खुलानी पड़ेगी, उसकी अलमारी उसका बैंक खुलाना पड़ेगा। भजन राम जप के लिए राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीत सो दे जाए, पढ़ो धन क्यों नहीं ली जाए रे, मना अपनो राम कही जाए, ये पढ़ा हुआ धन ले लो, कोई बाधा नहीं है, कोई आपको मना करने वाला नहीं है, ये धन ले लो हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बाड़ू जीपरी ने भूली भजन राम, कौन काम सग्राम गई मुख में आड़ो शाम, और चमड़ो क्या काम लो बताओ, भगवान का भजन नहीं किया तो चमड़ी का राम राम राम राम राम राम राम, जीव देवी डट राम रहता है क्यों नहीं रे हर नाम। बंदा तेरे नहीं कोड़ी लगे न छदाम रटता क्यों नहीं रे हरि नाम, क्या है मेरे बात है ना करियो मुकुरे की शोभा जीव दिवी रट राम, भजन नहीं करता तो जीव क्या काम की। जीवा दादे देव सूतर महाराज कहते हैं सोन का दिख के जो जीव से नाम नहीं लेता वो मेंढक मेंढक की जीव है, मेंढक की जीव नहीं होती, मेंढक जो ट्रैक्टर ट्रैक्टर करता जीव जो होती, जो ट्रैक्टर करो तुम्हारी जीव नहीं काम आएगी। जो भगवान के तरफ नहीं चलता उसे क्या हुआ, कंचन काया किस काम नहीं, जान हरि को नाम। राम कहत कोढ़ी भलो जुई जुई पर चुई चुई पड़े जो छाप, सबरा भगवान नाम के कोटी, अरे कंचन काया किस काम जान हरि को नाम, भगवान का नाम लिया क्या काम की, बड़ी सुंदर देही है। शरीर स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस्तार चेत्रम धनम मेरुतुल्यम मनस्तन लग्नम हरे रंगरी पद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा बहुत धन है, संपत्ति है, परिवार है, लोग भी महिमा करते हैं, भगवान का भजन नहीं किया तो जयराम जी वो क्या धन काम आवाएगा, कुटुम्ब परिवार क्या काम आवेगा, मान बढ़ाई आदर क्या काम आवेगा, अंत में सब छोड़ करेंगे चले जाओगे, हमारे साथ इज्जत रहनी चाहिए, तीन कोड़ी एक कोड़ी न बटेगी इज्जत की, कुछ भी काम नहीं, यार भजन करो तो इज्जत रह जाएगी, भगवान के भजन करो से इज्जत रहती है, नाम नाम बिना ना रहे, आप अपना नाम रहना चाहते हो भजन करो, नाम नाम बिना ना रहे, सुना सयाने लोय मीरा सुत जायो नहीं रिशिशन मुंडियो कोई, मीरा को बेटा भी नहीं हुआ चेला भी नहीं हुआ, नाम लेते हैं दुनिया और लेती आदर्श है, ऐसे अपने माँ बाप का नाम इतने आदर्श नहीं लेता, जैसा मीरा भाई का नाम आदर्श लेता है लोग, क्या अपने माता पिता का नाम आप आदर्श नहीं लेते, दूसरा कौन रहेगा, मेरा बेटा नहीं चला ही नहीं, नाम आदर है तो भगवान का नाम लिया, साथ में हो जाए, जैसे राजाओं के यहाँ पत्र भेजा करते थे तो बड़े ढंग से रेशमेल बढ़िया चोला बना करके उसमें रख करके भेजते थे, हरेक तो दे नहीं सकता था, हरेक वो डाक जाती नहीं थी तो बड़े आजमश भेजते थे, अब उसके साथ एक पुर्जा आपने डाल दिया तो आप सब चला जाएगा, ऐसे भगवान की तरफ चलते वालों के साथ थोड़ा सा अपने ही पुर्जा डाल दो, मीरा भाई का पद गाओ आप ही के साथ थोड़ा बोल दो तो पद के साथ आपकी अर्जी पहुंच जाएगी, उनके उनके पहचान है, सैंगमैन है, संतों के भगवान सैंगमैन है, समझे बेड़ा है, तो उनके साथ अपने भी पद बोल दो, मीरा भाई बहुत बोल सुधा जी महाराज पद बोल दिया अपने प्रेम से तो साथ साथ अपनी चिट्ठी पहुंच गई, कितना पाओ ठीक भगवान के नाम कीर्तन करो तो ठेठ भगवान के यहाँ पहुंच जाएगी, विनय पत्रिका दी विनय पत्रिका आप भी पढ़ो तो विनय पत्रिका पहुंच जाएगी, वहां कितना बढ़िया काम है, कहा है लघुर जना सज्जन संग संगात करो तो दुस्साध्य अपनी सुसाध्यम पुष्पाश्रयात शंभु शिरो दिवदा पिपीलिका चुंबित चंद्र बिंबम, लघुर जन है बहुत छोटा मामूली आदमी अच्छे सज्जनों का संग करने से बड़ा बड़ा बड़ा काम कर लेता है, वो लघुर जन है सज्जन संग संगात करो तो दुस्साध्य भविष्य दुस्साध्य को भी सुसाध्य कर लेता है, कैसे पुष्पाश्रयात समुशी एक कीड़ी छोटी सी फूल में जाकर बैठ गई, भगवान शंकर का भगत वो फूल ले गया, फूल ले जाकर के शंकर के चढ़ा दिया तो कीड़ी वहां जड़ गई फूल तो वैसे पड़ गया, अब चंद्रमा भगवान शंकर के उस चंद्र के में अमृत को चूसती है वो कीड़ी बेची, अब भगवान है शंकर पर सिर पर चंद्रमा है चंद्रावतर से तो उसका रस उसका अमृत कीड़ी को मिल जाए, पर पुष्पा सयात पुष्प के आश्रय लेने से पिपीली का छोटी सी छोटी की चुम्बित चंद्र बिंब पहुंच तो कीड़ी उसके साथ हो गई, ये कीड़े चढ़ गया होते कैसे चढ़ गया कौन चढ़ने गए, इस तरह से सज्जनों का संग करने से उनके साथ साथ साथ अपना भी काम हो जाता है, आप साफ है लोह है वो तिर जाता है क्या, पर लोका में लगा हुआ लो है जो दूजन त्रिया लो है वो भी नौका बनता है तो लो बिना बन जा गया लो से बढ़ाई जाती है वो लो दुनिया को तैरने वाला हो गया काट के समझ अकेला डूब गया तैर नहीं सकता, ऐसे तैरने वालों का संग कर लो तो जाएगा। इसे सत्संग से मुफ्त में लाभ होता। मैं तो कहा करता हूँ कि एक तो कमा कर धनी बनता है और एक गोद चला जाए तो गोद जाने वालों को क्या परिश्रम पड़े। कल कंगदार आज लखपति छठ गोद बैठ गया। तो सत्संग में लाभ होता है गोद जाने की तरह, क्यों सत्संग में कई बातें मिलती है। भगत पर ऐसी ऐसी बातें मिलती है जो हमारे काम की होती है। मेरे को कई सज्जन कहते हैं हमारे मन में जो बात पूछना थी वही बात आ जाती। आप जानते हैं स्वामी जी को पता है, जयराम जी मेरे को कुछ पता नहीं, सच्ची बात कहता हूँ। आपकी बात आएगी, अब आपकी बात मिल गई तो वो देने वाला भगवान है। आपके उत्कट अभिलाषा होती है उसी बात का उत्तर मिल जाए उसी में ही। तो आपकी लालसा चाहिए। 24 गुरु बनाए रहे दत्तात्रेय जी ने, ऐसे गुरु तो जगह जगह तैयार है। आप चेला होना चाहिए, लेना चाहते हैं आप तो मिल जाएगी। भगवान के यह दरबार उदार दरबार है, उदार खुला दरबार है। सत्संग में इतनी विचित्र विचित्र बातें मिलती है, मेरे को तो इसलिए जाता है, मेरे को याद आ जाती बात है। नहीं नहीं ढंग नहीं, मैंने कहा से आ गया, अचानक आ गया। वर्षों तक कोई कविता याद नहीं हो, कविता पट याद आ जाए। लोग कहते हैं ये तो सुना ही नहीं कभी, यार हमारी याद करना ही नहीं पड़ता। ये आप लोगों का जो खिंचाव है ना, बहुत लाभ होता है हमें, बड़ा लाभ होता है, उससे वो आ जाता है। शेर ने कहा था कि जो सुनना चाहता है हम नहीं सुना तो जबरदस्ती निकाल देता, उसके लिए बात आ जाती है। बछड़ा जब थरा में जाता है, गाय के शरीर में बजने वाला दूर थरा में आ जाता है और टपकने लगता है। ऐसे सुनने वाला चाहता है तो सुनाने वाले के भीतर वो पहुंच जाती है, गाय बहुत हो जाती है। इस वास्ते केवल अपनी भूख लगाओ, भगवान की कृपा से मौका मिल जाए तो चूकना नहीं चाहिए। समय चूक पूरी कापने का पश्चात कृषि सुखाने, तो सत्संग का मौका मिले तो अपने ज्यादा से ज्यादा लाभ ले, अधिक से अधिक लाभ दो। निगाह रखो आपके काम की चीज मिल जाएगी। आप जो अलग अलग बैठे हो वो चीज मिल जाएगी, भगवान दे देंगे। रास्ते में चलते चलते आप बात करते हो, घर वाला कोई सुन रहा है, घर में बात करे रास्ते में सुन लो, फटकाम बन जाए आपसे आप ही। एक मैंने सुना थे बड़े बड़ौदा में एक ब्राह्मण देवता बस चलाया करते थे। वो कहते थे मेरे तो एक डंडा और इतना सा कपड़ा इतना हाथ में रहते, कलकत्ता में आए थे। वो कहते थे कि मैंने सेठों की रसोई करी बरसों तक, बस चलाई बरसों तक। एक दिन वो कहते बड़ौदा में साइकिल चले हुए जा रहा था, जा रहा था मन विचार आ रहे थे साइकिल, तो पास में आया मोटर वाला। वो मोटे पीछे के बाद गया क्या इधर क्या उधर, अपनी बात कहते ही हो रही। अब तो दूर सब छोड़ चला सद हो गए, कुछ नहीं पास पड़ता, तो बीच में क्या लटकते हो। वह कहने मतलब वह थोड़े भी साधु हो जाओ, वह तो आज साहब के तुम साइकिल हो तो एक तरफ चलो, बीच में क्यों चलते हो सड़क के एक तरफ, क्या इधर क्या उधर। तुम कहते हो क्या तो इधर क्या उधर, क्या लटकते हो बीच में। आकर आ गई भगवान भजन में लग गए, सब छोड़ दिया। उसको लोग कहते महाराज ये गोदाम के लिए हमारे फसल लगा दो, ये लगा दो, तो वो लगा देते पास में। आदि कहते महाराज आप लगा दो हमारा काम करो सीट को, ये कोई शांति। तो इस तरह से भगवान किस तरह से सिखाते हैं इसको कोई जानते नहीं। भगवान के सिखाने के विचित्र विचित्र तरीके हैं, वो हम जानते ही नहीं, हम क्या जाने। और वो जुटा देते हैं सब सही, वो बैठा देते हैं, अचानक जाते हैं सत्संग मिल जाता है, अचानक जाते हैं बैठने की जगह मिल जाती है, यही लिए मैं गया था घूमने गया वो कहीं बैठे तो गहरी पटरी पर चल रहा था तो नीचे जल गया छोटे था ऊपर उतर गया तो मेरे चारों कोनों पर इतने इतने पत्थर दिए हुए इधर से पाए उधर से दिया ना तो ऊपर पटरी चलती थी तो पत्थर मिला मैं बैठू जितना पत्थर प्रसन्न था देखो भगवान तैयार कर रहा था पहले एकांत अब कौन आगेरी पटरी पर रेल आओ तो आप चली जाओ वो तो चिन्ह जाती ऐसे अचानक मिलता अचानक बातें मिलती अचानक संत मिलते भगवान ऐसे ढंग से सिखाते हैं पुस्तक खोलो उसमें भी आपकी बात मिल जाएगी आपकी सुन बात मिल जाएगी उसे ले लो सत्संग सुनते सुनते आपकी बात मिल जाए भागवत कर रहे थे महाराज मैंने सुना बारहवा अध्याय को तीसरा चौथा अध्याय बताया कल तुम में पैसे की प्रधानता रहेगी मैं सुनती थी अब पैसा जिसके पास पैसा कोई महात्मा संत श्रेष्ठ आदमी है ऐसी बात तो ऐसी अचानक बातें मिलती है तो आप ग्राहक हो जाओ चीज मिलने में कमी नहीं रहेगी मेरे अति मन में कोई बताने वाला मिल जाए बताने वाला मिल जाता है आप काम में लाओ जरूर मिल जाएगा आपके उत्कृष्ट अभिलाषा चाहिए भगवान के यहाँ कमी नहीं है साईं के दरबार में कमी काहू की ना है भाग है भटको तो फिर सुख चाकरी मार करते नहीं ये सब है मिलने में चीज बहुत मिलती है पदार्थ मिलते हैं भोग मिलते हैं अनुकूलता मिलती है बातें मिलती है सत्संग की बातें मिलती है साधन की बातें मिलती है आप जैसा चाहो वैसा मिलता कितनी विलक्षण बात है केवल आपकी चाहना चाहिए और किसी की जरूरत नहीं है केवल ऐसे भगवान के चरणों में चलो उत्साह को मन में बातें मिलेगी जरूर मिलेगी।